İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümündeyiz. Bu hafta programımızda İstanbul'un yangın sigorta haritalarını kent ve mimarlık tarihi açısından değerlerini konuşacağız. Konuğumuz bu konuda kitap ve sergiler hazırlayan tarihçi Müsemma Sabancıoğlu. Hoş geldiniz Müsemma Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için. Biz teşekkür ederiz. Biz her hafta olduğu gibi Kansu ile kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuza Müsemma Hanım size bırakacağız. Birkaç hafta önce Beyoğlu hakkındaki programımızda 1870 Pera yangınının bölgenin yapısını nasıl baştan başa değiştirdiğinden bahsetmiştik. 19. yüzyılda İstanbul'da artan nüfusla birlikte pek çok boş alanın ahşap evlerle dolması yangınların boyutunu ve sıçrama alanını daha da arttırdı. 1865 Hocapaşa yangın felaketinin üzerinden henüz 5 yıl geçmişti ki bu kez daha çok gayrimüslimler ve Levantenler gibi görece zengin bir nüfusun oturduğu Beyoğlu'nda büyük bir felaket yaşandı. Demin sözünü ettiğim 1870 yangını. Ve çok kişi tüm mal varlığını bu yangında kaybetti. İşte bu büyük Pera yangını, yangın sigortası talebinin İstanbul'da doğmasına, yaygınlaşmasına, adeta patlamasına neden oldu. İstanbul'da çok sayıda sigorta şirketi şubeler açtı. Yangın nizamnamelerine uygun bina inşaatları sayısında artış oldu. Yangın sigortası da bu arada büyük bir iş kolu haline almaya başladı tabii. Peki yangın sigorta şirketleri ve sigorta haritaları nasıl ortaya çıktı? Buradan itibaren de sözü sana vereyim Kansu. Teşekkür ederim Cem. Bu konuda milat aslında senin de söylediğin gibi 1870 Pera yangını gerçekten. Hemen ardından 1872 yılında 3 İngiliz ve 1 Fransız sigorta şirketi İstanbul'da faaliyete başlıyor. Artan taleple birlikte yaklaşık 30 yılda Alman, Avusturya, İsviçre, İtalya, Bulgar, Rumen ve Rus şirketlerinin de katılımlarıyla sayının 1900 yılında 44'e çıktığını görüyoruz. Tabii bu şirketler önce kendi meslek birliklerini kuruyor. Ardından kentte yangın riskinin fazla olduğu yerlere dair yapı stoku hakkında bilgi sahibi olmaya ve yangın riskini gösteren sigorta haritalarına ihtiyaç duymaya başlıyorlar. Şimdi detaylarını Müsemma Sabancıoğlu'ndan alacağız ancak şöyle kısacık bir ön bilgiyi de verip öyle sorulara geçelim. İstanbul'da ilk yangın sigortası haritaları Guar şirketi tarafından 1904-1906 yıllar arasında yapılmış. Bunu çok daha ayrıntılı ve kentin hemen hemen daha büyük bir bölümünü, neredeyse tüm alanını kapsayan örneği olan 1922-45 yıllar arasında yapılan Pervitiç haritalarının takip ettiğini söyleyelim. Şimdi isterseniz tarihçi Müsemma Sabancıoğlu ile söyleşimize geçelim. Müsemma Hanım, önce şöyle başlayalım mı? Yangın sigorta haritası nedir? Ne kadarlık alanları kapsar ve ne tür bilgiler içerir? Yani şimdi yangın sigorta haritası tam dediğiniz gibi tarihi işte şey, kronolojisi böyle bir şey Osmanlı İmparatorluğu'nda. İşte o 1870'teki Hariki Kebir diyorlar, büyük yangın demek. Bir tane de yok yani, birçok tane var. Başka bir konuşmada yer vermiştim. Burada da söyleyeyim. Moby Dick'in yazarı Herman Melville 1854'te İstanbul'a geliyor bir gemiyle. Ve şey, böyle bir puslu, sisli bir sabah işte yanaşıyor gemi Karaköy'de ve şey, çok korkuyor bu şehirden, gördüğü şeyden, kasvetli bir şey var. İniyor ve şey anlatıyor, arkadaşına yazdığı mektuplar var. Burası böyle şey, küçük birbirine yaslanmış ahşap evlerden oluşan bir kent gibi bir şey var. Bunu Mina Organ'dan öğreniyoruz biz aslında. Sonra ben mektuplarını da bulup baktım. Yapı stoku böyle bir şey İstanbul'da ve uzun zamanda böyle. Yani fakat yangın riskinin 19. yüzyıl boyunca neden bu kadar arttığı o başka bir konu. Yani hani benim uzmanlık alanım da değil ama o da aslında konuşmaya değer bir şey. Ve şey, bu Gold denen adam 1904 ve 10 yılları arasında bu işi yapıyor ama o kendi kariyerinde aslında ileri bir noktada. Yangın sigortaları yapmış birisi o. O bir İngiliz, bir noktada Kanada'ya gitmiş ve 1910'da da ölüyor aslında. Yani 60'larına yakın bir zamanda 1904-10 arası İstanbul'da gelip yangın haritaları yapıyor. Yangın haritası şu demek, işte sigortacılar var. Yangın haritasını sigortacılar kullanacak. Çünkü benim bir evim var Beşiktaş'ta ve şey, sigortalatmak istiyorum. Bu harita, sigortacıya gideceğim, diyeceğim ki adresim şu. O bu haritaya bakacak ve diyecek ki kendince görecek. O bir şey, ölçek olacak harita. Hangi sokakta benim evim? Bu sokak ne kadar dar? Su kaynaklarına ne kadar uzakta? Yakında çeşme var mı? Ve işte gibi kriterler belirleyerek bir sigorta bedeli ödeyecek. Başka tür kullanımlarının olduğunu da söyledi bir noktada başka birisi, onu bilmiyorum ama yangın haritası, o Charles E. Good'un yaptığı, onun bölgesi işte Beyoğlu, Galata, Karaköy, Bankalar Caddesi vesairedir ve onlar yoktur aslında Pervitiç'te. O böyle paket halinde bir iş. Bunu muhtelif sigorta şirketleri yaptırmış. Yangın sigortalarının kapsam alanı o tamamen işverenin kendisini ilgilendiren bir şey. Hani bütün şehri de yaptırabilirlerdi. Ama şimdi bizim elimizde İstanbul söz konusu olduğunda işte iş merkezi olacak tabii. 19. yüzyılın sonunda bu Gold'un çizdiğini söylediğimiz yerler, Bankalar Caddesi ve etrafı, orası önemli bir yer. Ve şey, 1910'da bitiyor. Muhtemelen yani Gold'la da ilgili aslında yapılmış çok az araştırma vardır. Ona bir bakmak lazım. 1910'da bitiyor Türkiye'deki işi. O İngiltere'de ve başka yerlerde de bu işi yapmış bir adam. Kendisine ait şirketi var. Bunu yapıyor yani. Ve sonra 1922'de birdenbire Pervitiç haritaları çıkıyor karşımıza. Onlar da yangın haritaları. Yani arada 12 yıllık bir mesafe var. O ilginç. Bu noktaya tekrar döneriz. Yangın haritaları Jacques Pervitiç'le beraber 1945'e kadar devam ediyor. 45'te 2000'lerin başında, 90'ların sonunda Pervitiç'le ilgili ben ortada daha hiçbir şey yokken okuyordum. Şöyle bir yorum vardı. İşte 1945'te bitiyor ve aslında bu ilginç olduğu için söylemek istiyorum. Nasıl yanlış akıl yürütebiliyoruz? Uzun çok güzel bir örneği bu. 1945'te bitmiş çünkü Pervitiç haritaları. İşte 1950'ye geliyoruz hızla. Orada artık şehir değişecek, yönetim değişecek ve yapı stoku da değişecek. Artık gerek kalmayacak. Oysa ki daha oraya gelmemişiz. Bu sonradan okuma. Yani bugünden bakıp okuma yorumu bu. Yanlış. 1945'te bu haritanın bitmesinin nedeni Jacques Pervitiç'in ölmesi. Ve ondan sonra bir de bir kişi daha var. Suat Nirven adı. O işte galiba 50'ye kadar devam etmiş. Emine Hanım, oralara geleceğiz. Ben size Suat Nirven'i de soracağız. Evet, yani burada tabii öncelikli bu detaylara girmeden önce dinleyicilerimize anlatmak için bir miktar daha şeye de ihtiyacımız var. Radyo programı olduğu için kafalarında da canlansın da istiyoruz. Mesela bir yangın haritası ne tür bilgiler verir? Elinize aldığınız zaman, bir de tabii daha da önemlisi yangın haritası nasıl hazırlanır? Yani kaç kişi gider bir bölgeye yangın haritası çalışmak için, bir sokak örnek olarak alalım. Bir sokak ne kadar zamanda bir haritaya geçmek için hazırlanır? Bunları bunlarla başlarsak daha güzel olur diye düşündük. Evet, yangın haritalarını kimler yapar, kaç kişi yapar bunu bilmiyoruz biz. Yani Jacques Pervitiç'in tek başına yaptığını düşündük ama anlaşılan öyle değil. Ekip var arkasında ve hani bir yangın haritası, ben hani bir adresi verdim, sigortacı evimi buldu ya, olanak sağlayacak ölçekte olmalı. Bunların çoğu 1/350, 1/400 gibi. Dolayısıyla biz bir haritanın üzerinde evleri görürüz, sokakları görürüz, çeşmeleri görürüz, ağaçları görürüz. Ve muhtelif ayrıntılar vardır. Mesela Eminönü'nde Hanlar bölgesinde hanın bir avlusuna köşede yığılmış mesela çerçöp poşetler vardır. o yangın riskini artıran bir şeydir ve yangın haritasını yapan kişi bunu yazar oraya. Böylelikle sigortacı onu da hesaba katar. Başka ne söyleyebiliriz görsel olarak canlandırmaları için? Bunlar yani epey detaylı, renklendirilmiş, muhtelif renklerin muhtelif anlamları geldiği, işte sarı ahşaptır, pembeler kagirdir. Ve şey su kaynakları mavi renklidir. Lejantları değişmiştir. 1940'lara doğru yeni renkler eklemiştir. Ama hani kaç kişi yaptı? Hani haritaların bir haritayı yapmak ne demektir? Nasıl başlanır işe falan? Onlar benim alanım değil. Ama şunu bilmek çarpıcı oldu bir noktadan sonra. O benim için de yeni bir bilgi. 2019'da Kadir Has Üniversitesi'nde Jacques Pervit haritaları ile ilgili bir konferans yapıldı. Birazdan daha ayrıntılarıyla anlatırım onu. Orada çıktı yani ortaya. Pervit hiçbir ekiple çalışan birisiymiş. Çünkü böyle bir takım yazışmalarda gireriz ayrıntılarına. İşte ekibinden bahsediyor. Ama kaç kişi, bunların arasında nasıl iş bölümü var ve şey nasıl oluyor bilmiyoruz. Yani ben uzun zaman tek başına yaptığını, çünkü Van Moltke haritaları vardır. Onlar askeri haritalar 1870'ler olabilir. O kendi anılarında şey diye anlatıyor. İşte planchetto diye bir alet varmış. Mesela bu bir ölçüm aleti olacak herhalde. O sırtında gezmiş o İstanbul'da o aletle. Çünkü o planchetto'da nasıl bir şeyse çocuklar beni salepçi zannederdi diye diyor kendi anılarında. Yani hani yangın haritası çizen birini sokaklarda böyle hayal edebiliriz. Ama ona yardım eden, destek olan kaç kişi var? Ve bu iş mesela bir Beşiktaş bölgesini çizmek kaçaya mal oluyor? Bunları bilmek kolay değil. Peki siz demin bahsettiğiniz Goat haritalarında Galata var, Beyoğlu var dediniz. Pervit işte bu yok dediniz. Şimdi biz tabii bütün şehir diyoruz ama yani 1940'lara kadar olan bütün şehir neresi? Yani bu her ikisini de katarak söylersek İstanbul'un hangi bölgeleri ev ev, sokak sokak, ağaç ağaç neredeyse işaretlenmiş bu haritalarda? Şimdi tarihi yarımada aslında daha çok. Tarihi yarımadanın hepsi var ama Üsküdar var, Kadıköy var Pervit haritalarında. Yani bu bir iş ve hani Goat haritalarında bir bölge sabitlendikten sonra 1922'de Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi için çalışmaya başlıyor Pervit Hiç. O şimdi Milli Reassurance orada iş yapıyor onlara. Ve şey onların artık hani zaten var olan Karaköy, Bankalar Caddesi tekrar yaptırmalarına gerek yok. Pervit işte biz çok şehrin çok büyük bir kapsamına erişebiliyoruz. Şimdi semt semt hatırlamıyorum ama yani Nişantaşı var, Harbiye var, yani Üsküdar'ın önemli bir kısmı var ve bunların da rehber pafta, bir bölgenin rehber paftası var. O rehber pafta üzerinde o bölgede kaç daha da detaylı, rehber paftaların ölçekleri biraz daha küçük. Ve şey yani 1/1000 gibi, ondan sonra işte biz 1/1000 gibi 7 bölgeyi gördüğümüz paftayı rehber alarak adı üstünde mesela o bölgeyi kapsayacak işte 7 ayrı haritaya ulaşmamız lazım. Her bölge için bu mümkün olmadı. Yani Eminönü. Yani mümkün olmadı derken kaybolmuş olduğunu kastediyorsunuz? Bilmiyorum. Yoksa hiç çizilmedi belki. Belki çizilmedi. Hiç üretilmedi. Bence çizilmemiş olabilir. Çünkü kaybolma ihtimalleri düşük gibi geliyor. Çünkü epey var bu haritalar ortada. Birçok insan bunların kayıp olduğunu düşünüyordu ama hiçbir zaman kayıp değildi. Bunlar biliniyorlardı. Yani bilinirmiş. Ben de bu işe girdiğim zaman bilen biliyor. Yani hani ve bazı setler o kadar tam ki bir neden göremiyorum yani hani böyle Üsküdar'ın bir köşesi kayıp olmuş olsun. Büyük ihtimalle çizilmedi onlar. Hı hı, anladım. Peki Pervit İç'den bahsedip duruyoruz. Kim bu Bay Pervit İç? Bize biraz da onu anlatır mısınız? Pervit İç için işte ben 2000'lerin başında araştırma yaparken bir işte Sırp olduğu söyleniyordu. Buraya gelmiş, bu işi yapmış, gitmiş diye bir yorum vardı. Ve şey hakkında da hiçbir şey yoktu. Hatta sigortacılarla görüşüyordum ben sektörden. Onlardan biri ben böyle kurcalıyordum yani kim bu adam, hiç karşılaştınız mı, nerede çalıştı, tanıyacak olan biri var mı diye. İşte 2000'lerin başında 80-90 yaşlarına 90'ını da geçmiş hatta sigortacılarla görüşürken birisi bana bunu yazdım bir yere. Siz şimdi bana dedi Pervit İç haritaları dedikçe ben şimdi anlıyorum bu aslında bir adamdı. Hani ben hep o sigorta haritalarını hayatım boyunca kullandım ama onlar bana bir harita çeşidiymiş gibi geliyordu. Yani şimdi siz sordukça evet bu yaşayan bir adam, siz bana onu çok başka bir zaviyeden gösteriyorsunuz demişti. Hakkında çok az şey kalmış bu adamdan geriye. Ve şey ben araştırmaya başladığımda işte şey bu tabii kendi içinde çok daha başka bir konu. Birkaç program yapmamız gerekir o araştırmanın nasıl başladığı, nasıl ilerlediğine dair. Şöyle özetleyeyim, çok küçük yaşta Türkiye'ye gelmiş biri bu. Muhtemelen ekonomik koşullarla Dubrovnik'ten, bugünkü Hırvatistan'ın Dubrovnik, işte o zaman bilinen adıyla Ragusa'dan İstanbul'a göçen bir ailenin küçük oğlu. Saint Pierre İlkokulu'nda okuyor, okul hala mevcut, oradan Saint Joseph'e geçiyor. Haritacılık eğitimini nerede aldığını bilmiyoruz biz. İşte onunla ilgili muhtelif ipuçları var, sürmek lazım. Bir noktada yani nasıl topograf oluyor, nasıl mühendis oluyor bu adam, onları bilmiyoruz. 1922'de böyle işte birdenbire böyle bir grup haritayla çıkıyor. Hayatı boyunca İstanbul'da yaşamış birisi bu. 1945'te kilise kayıtlarına erişme olanağım oldu benim bir noktada. Evlilik, çocukları oluyor. İşte muhtelif adresler var. Tarla başında oturuyor bir yerde. Bir noktada Kadıköy'de Yaver Sokak'ta oturuyor. Yani İstanbul'un muhtelif yerlerinde beliriyor. Yani Aynalı Çeşme Sokak diye bir yerde yaşıyor. Bir 1945'te de 13 Aralık'ta kilise kaydı diyor ki birdenbire işte kalp krizi olabilir. 64 yaşında gibi ölüyor. Ve ailesinden birkaç kişi kalıyor geriye ama kızı bir Türk'le evli, onu biliyoruz. İşte karısı Levanten bir aileden, onu kesin olarak biliyoruz. Bir oğlu var, küçük o ölmüş. İşte bir de büyük oğlu var, onunla ilgili hiçbir bilgi yok. Yani ama sonuçta ilerleyen bir aşamada anlıyoruz ki aile, Pervitiç ailesinin mezarı Ferike Latin Katolik Mezarlığı'nda. Orada bütün aile yatıyor yıllar sonra, yani işte bundan bir 3-4 yıl önce bana torunu ulaştı. Yani Türkiye'de doğmuş bir torun var, adı da Jacqueline. O İstanbul'a gelmiş yıllar sonra ve dedesini hayal meyil hatırlıyor ama çok sevgili hatırlıyor. O bana dedi ki işte 1960'lar civarında Türkiye ile bir ilgisi kalmıyor ailenin. Evet, yani Jacques Pervitiç sonuçta hani burada doğmamış olmakla beraber bütün hayatını burada Müslüman olmayan bir grubun içinde sigortacılarla aslında işte az evvel bahsettiğim Kadir Has'taki konferansta verilen bir bildiride ayrıntılarıyla anlatılıyor. Belli ki kendi mektuplarından anlıyoruz ki bu sigorta haritalarından evvelde tren hatlarında, şehir rölevelerinde çalışmış. Yani hep aslında haritacılıkla ilgilenmiş birisi o. Bu işlerle ilgili birisi olmuş. Evet, yani 1922'den önceki hayatında da aslında sahada bir takım şeyleri çizen, sabitleyen, işte harita, röleve, tren hatlarında çalışmak nedir onun karşılığı ben tam bilmiyorum ama böyle bir hayatı olmuş. Yani tabii biz bu haritalar, bu kent kültürüyle ilgilenenler bunlara baktığı zaman çok şaşırır. Çünkü eski İstanbul'u sokak sokak ev ev görmek gerçekten çok büyüleyici diyorum ama hani biraz da sizden dinleyelim. Yani bunları neden bu kadar önemsiyoruz? Bu mimarlık ve kent tarihçileri hangi yönleriyle faydalanıyor bu haritalardan bugün? Sigortacılar değil, başkalarının için daha anlamlı artık herhalde günümüzde. Yani biraz tarihi malzeme tabii bir yandan da artık. Yani kent tarihinin detaylarını bulabileceğimiz bu kadar renkli ve bir miktar da eğlenceli kaynak yok gibi bir şey. Evet. Ya bunlar görsel olarak çok güzeller bir kere. Yani sadece bakmak için bile güzeller. Evet, yani benim favorim her zaman 1940'lardaki Eminönü haritaları oldu. Çünkü orada yeni renkleri de var. Işte bir tür, yani İstanbul gibi böyle hani değişimin çok böyle hani kıyıcı bir şekilde yaşandığı ve geride kalan şeylerin biraz tesadüfi sonuçlarla geride kaldığı, bir takım kutlu tesadüflerle yani hani geride kalan tarihi yapılar falan da dahil olmak üzere hani böyle bir yerde işte geriye dönüp bakma olanağı veriyor tabii Pervitiç haritaları. Ama bu baktığımız zaman gördüğümüz şeyle ne yapacağımıza dair kafa yormak lazım. Yani işte mimarlık tarihçileri işte hani mimarlık fakültelerinde kullanılırdı bu haritalar. Çünkü onlar proje yapacaklar. Hocaları, öğrencileri de bir araziyi veriyor. Onlar gidip bakarlar o arazide eskiden ne vardı diye. Bu bilgi, böyle bu türden bir bilgiyi bu kadar ayrıntısıyla çizilmiş haritalardan elde etmek mümkün. Bir yorum var. İşte İstanbul'un özgün halini görmekte. İşte özgün hali demek çok zor. Çünkü yani ona ancak diyebiliriz, belli bir dönemine dair İstanbul'u. Çünkü onun öncesinde de başka bir şey yani İstanbul. Yani 1920'lerde de değişen bir yer, onlarda da değişen bir yer. Onlar gibi hani mesela işgal İstanbul gibi de bir şey var mesela. Yani hani geriye dönüp bakma olanağı diyeyim kısaca. Hani günlük hayatın hani yapı stokuna dair iç böyle hani bayağı şenlikli türden bir bilgi var burada. Ve şey yani evet sigortacılar için artık kullanmaları söz konusu değil. Çünkü yangın günlük hayatımızın bir parçası değil. Ama bu bir soru. Hani peki bütün bu güzel haritaları ne yapacağız? İşte o tartışıldı yani öyle birkaç yerde. Murat Güvenç kitapta da ön sözü var. O şimdi Kadir Has Üniversitesi'nde. O işte her zaman şey diye bakıyordu. Tedbirle yaklaşıyordu buna hani. Ne yapacağız yani biz bu bilgiyi peki diye. Ama işte şey hani bu çapta bu ölçekte bir işin yapılmış olması bize kadar ulaşmış olması Hı-hı. bunlar hep iyi haberler. Yani. Evet. Evet. Peki biraz önce siz bir giriş yapmıştınız gerçi ama ben başlangıç aşamasında onu bölmüş oldum. Pervitiç haritalarının sonrasında 1946-52 yılları arasında Suat Nirven tarafından çizilen haritalar var. Sizin de Hı. bahsettiğiniz gibi. Pervitiç'in numaralandırma ve renk kodlama sistemine de sadık kaldığı için bu haritalar Pervitiç haritalarının devamı olarak da nitelendirilmiş. Biraz da onlardan bahsedelim mi? Renk kodları değişik galiba. Suat Nirven turuncu kullanır. Ya turuncu yoktur Pervitiç'te. O böyle blok binaları vardır onun. Bunlar biraz daha Pervitiç için çizimleri de çok estetiktir. Yani böyle o kadar ayrıntılı ve o kadar böyle hani görsel de işte az evvel konuştuğumuz gibi Suat Nirven'inki biraz daha böyle hani kaba saba demeyeyim ama daha az canlı. Daha yalın, daha sade. Daha yalın. Daha harika evet. diyebiliriz hatta. Evet yani şimdi Suat Nirven'in de kim olduğunu o zaman araştırmıştım. Ben ailesine ulaşmıştım ama epey olmuştu öleli. Hakkında çok az şey bilinen birisi. Yani 52'ye kadar devam ediyor mu o haritalar emin değilim ben. Mesela 52 tarihinde hiçbir Suat Nirven haritası görmedim. Ben görmemiş olabilirim. 50. Yani Salt Arşiv'de şimdi bugün baktım 59 kadar paf da var. O büyük bir iş de değil anlaşılan. Yani 45'ten hemen sonra başlıyor ama 46'ya devam ediyor. Yalnız... Şöyle bir şey var, bunu tam da burada söylemek lazım. Henry Prost, İstanbul'un planlaması için 1936'da Atatürk'ün davetiyle gelen Fransız şehir bölge planlamacı Henry Prost, Mayıs 1936'da geldiği andan itibaren Jacques Pervitiç ona mektup yazmaya başlıyor. Bunu Fransız Anadolu Araştırmalı Enstitüsü'nün arşivinde buldu Jean-François Perus. Kadir Has da bunları anlattı. Umarım yayın da yapar yakında. Oradan anlıyoruz ki aslında Pervitiç yaptığı işler karşılığında pek de para alamamıştı birisi. İş yapma biçimlerini eleştiren de birisi. Ve şey hani ekibini de mesela yakında çalıştıramayacağını falan gibi böyle bu tür yorumları var mektupta. Yani hani 45'e kadar bu işe bir şekilde devam etmiş. Yani ölene kadar devam etmiş. 46'dan 50'ye şey var, Suat Nirven var. Yani hani sektörün o tarafa ilgisi belki biraz daha düşmüştü. Suat Nirven belki o yüzden uzun zaman devam etmedi. Ve belki az evvel bahsettiğimiz hani 1950'ye geldik artık işte yeni yeni bulvarlar açılıyor. Barbaros var, Barbaros Bulvarı falan filan gibi belki işte o zamanla şey oldu. Bu iş gündemlerinden çıktı. Sigortacıların ve belki işte yangın da artık eskisi gibi hayatın gerçeği değildi İstanbul'da. Evet orası mı? Evet. Peki Pervitiç haritalarının son dönemde sıklıkla karşılaştığımız bir başka kullanım alanı da ev ve ofislerin duvarlarına dekoratif amaçla sergileme amaçlı kullanılması. Siz nasıl görüyorsunuz bu kullanımı? Hani biraz önce konuştuğumuz Cem'in sorduğu bu mimarlık ve kent tarihçilerinin hangi yönleriyle faydalandığı sorusunun bir başka yönü bu. Artık hani bu bir tablo gibi. Dekoratörlerin bundan nasıl yararlandığı sorusu gibi bir şey oldu ama aslında bence anlamlı da bir şey. Buyurun. Evet. Yani işte Denizler Kitabı vardı İstiklal Caddesi üzerinde. Onlar paftalarını orijinallerini satardı. Her bir paftanın üzerinde kenarında 12'şer adet basılmıştır. Der. Yani ben şaşırırdım var. Vay canına bu 12'den bir tanesi burada demek diye. Ve şey bunlar nasıl mesela Denizler Kitabevi'nde olabiliyordu ben bilmiyorum. Ama araştırmama devam ettiğim süreler boyunca bir takım açık arttırmalarda da set olarak satıldıklarını gördüm. Ben gidiyordum o müzayedeleri. Bir defasında büyük bir set alındı. Yani müzayede bitti. Ben satın alan kişiye koşarak gittim. Neden aldıklarını sordum. Bana hemen söylemedi. Böyle bir garip bir diyalog aramızda. Sonra ortaya çıktı ki onlar da kendi şirketlerinin duvarını asacaklar. Şey gibi olsa, hani bunlar böyle hani sadece bir takım özel koleksiyonlarda değil de hani kamuya açık kütüphane, araştırma merkezi gibi yerlerde de çok az sayıda olan yerler olsa birilerinin alıp duvarına asmasına kızardık. Benim evimde yok, öyle diyeyim. Hani herhalde hiçbir zaman da olmazdı. Ama işte şey, güzeller bir yandan ama bir yandan duvar asınca ne oluyor bilmiyorum. İşte bir hani avuntu da değil de işte bir yandan da kitabı var. İnternete taşındı haritalar ve hani İTÜ'de, Atatürk Kitaplığı'nda, belediyede bunlara erişmek mümkün yani. Duvara da asabilirler herhalde. Bakmadan önce kitabınızla da değinmemiz güzel olur. Çünkü hepimiz bu Pervitiç haritalarını tabii bu kadar internette şimdi bulmak da mümkün PDF'lerini. Hı hı. Ama nasıl tanıdık? 2000 yılıydı galiba sizin hazırladığınız, Tarih Vakfı'nın yayınladığı kitap sayesinde tanıdık. O kitap çalışmasını bize böyle birkaç cümleyle anlatır mısınız? Tabii yani şunu da sormak lazım. O kitap yok artık. Çok kıymetli bir sahafiye malzemeye dönüştü. Bazen diyoruz ki keşke yeniden basılsa. Böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir çalışma var mı? Benim bildiğim yok. Kitabı Aksoyak Sigorta'dan gelen bir telefonla başladı o macera. Onlar Karaköy'deki Nordstein Han'ı yeni taşımışlardı o zaman ve kendi depolarında bu haritaları bulup Tarih Vakfı'nı aradılar. Ve biz gittik. Ben de böylelikle tanışmış oldum aslında haritalarla. Şey çok ironik değil mi? Sigorta şirketinde çıkıyor bu haritalar ama sigortacıların neden, nasıl, ne yapacağız bu haritaları diye fikri yoktu. Bizi çağırdılar. Biz dedik ya bu haritalar bu işe yarıyor ve sonra böyle bir iş başlattık ortak beraber Tarih Vakfı Aksoyak ortak yayınıyla. Kitap 2000 yılında basıldı. İşte haritaların yani bir böyle optimum bir ebat belirlendi. Çok küçük olmayacak, çok büyük olmayacak. Haritaların telifi kimse de değil anlaşılan. Yani o kanun var ya, fikir sanat eserleri, ona göre de hani açıkta artık herkes her şeyi yapabilir ama o Aksoyan kendi koleksiyonunu kullanıldığı, onların finanse ettiği ve tirajı da 1000 kadar olan kendi böyle içine kapalı bir işti ve şimdi üzerinden 20 yıl geçti ve tabii ki sahaflara da artık kitaplar. Tekrar yapılabilir. Yani birisinin yeniden projelendirip, yani belediye yapabilir mesela bunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapabilir. Gene hani derli toplu bir şekilde bir araya getirilebilirler. Hatta yeni kitap yapılırsa bu arada İstanbul değil, yani pek çok yer için Jacques Pervitiç haritası olduğu anlaşıldı. Yani Haleke, Bafra, Samsun falan gibi fabrika bölgelerinin dışında Tekirdağ, İzmir, Çanakkale gibi yerlerinde hani çok daha kapsamlı başka bir Pervitiç kitabı yapmak mümkün. Ama bunlar var mı peki bu sözünü ettiğiniz bu yer? Haritalar, tabii bu haritaların hepsi var, muhtelif yerlerde var. Ben gördüm, bir tane Türkiye haritası var mesela bende, çift bafta. Ve işgal zamanında yapılmış bir Türkiye haritası var. Az evvel bahsettiğim Jean-François Perrault, Kadir Aslı'nın konuşmasında diğer haritaları da gösterdi. Ben Haleke, Bafra ve Rodos'ta işte adı Tekirdağ'ın haritasını biliyorum. Hani yeniden yapılırsa belki İstanbul'la ilgili değil, bu adam hayatı boyunca bu işi yapmış birisi ve bize Türkiye ile ilgili geride bunları bıraktı diye daha kapsamlı bir şekilde ele alınabilir ve çok da iyi olur yani. Süper. Yani bu bir çağrı olsun o zaman, süremiz doldu, bitirmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz Müsemma Sabancıoğlu'na. Bu hafta İstanbul'un yangın sigorta haritalarını ve kent tarihi için önemini konuştuk. Hatta en son İstanbul dışında farklı kentler içinde benzer haritalar olduğunu ve bunlardan çok güzel bir çalışma yapılabileceğini söyledi. Çünkü kendi Pervitiç haritalarıyla ilgili kitabı şu anda bir efsane. Çok teşekkür ediyoruz tekrar konuğumuza ve bizi dinleyenlere. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.